أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. صدق الله العظيم. سورة المرسلات مكية وهي 50 آية وفيها ركوعان. سورة المرسلات مكي سورة 50 آیاتونه دی او 2 رکوع دی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تی وی من پیغمبر علیہ السلام سرا د منا پیو غار کیو او دغه وخت کې ناڅاپا سورة مرسلات نازل شو. پیغمبر علیہ السلام لوستو او د پیغمبر علیہ السلام د خولې مبارک نما اورېدو او یادو می دغه وخت کې یو مار ناڅاپا راووتو په منګې حمله وکړله. پیغمبر علیہ السلام دا غد قتل حکم کو منگ پر غمار بان حملہ اکللا فغرانا او تختی دا وی پیغمبر علیہ السلام فرمائل جسنگ تاسو دا دا شرن محفوظ شوئے نستاسو دا شرن اغا ام محفوظ شو. دی صورت کے پیوسو سیزنو باندے قسم خوڑل شوئے دی او قسم دے دا پارا خوڑلی شوی دے چی قیامت خامخا راتلون کیوی او پا کمو سیزنو چی قسم خوڑلی شوی دے آغا سیزنو نم ندے آغشت شوی او داغی صفت بیان شوی دے. پینزو صفت بیان شوی دے مرسلات عاصفات ناشرات فارقات ملقیات الذکر. خو پا حدیث مرفوعو کی دا دغی تعین نده شوی چه دا کم سیزو ندی چه دا صفتو ندی. صحابه کرام و تابعین دا دے پا تفسیر کی مختلف اقوال لری. بعض حضرات وی چه دا پینزو صفتو نا دا دے موصوف فرشتی ری یعنی دا دا فرشتو صفتو ندی او بعض وی دا دا هواگانو صفتو ندی. بعض دا پیغمبران صفت یادی او بعض فرمائی چی دے که توقفو کا. دا پینزو سیزونا ذکر شوی دی نو پاگے که بعضی دا فرشتو صفتونا چه واقع اشتیشی ندابا مناسب وی او بعضی صفتنا چی دا هواگانو آغشتی شی دا با مناسب دی. والمرسلات عرفا قسم دی پا هواگانو باندی والمرسلات قسم دی پا هواگانو باندی عرفا جدا پا زلق و شالول سر علوزی یعنی دینا فیدر اسیگی جدا کم هواگانی بندت فیدر اسی ندا دا خوشالی هوادا بیا پا اغی هواگانو قسم فل عاصفات عصفا بیا پا اغی هواگانو بان قسم کم چی پڑیر سختی و تیزیر سر علوزی نو پا دیکی دا خطرات و احتمال بی ون ناشرات نشرا بیا قسم پا اغی هواگانو بانده چی اغا دا اوریزی خوری اوریزی پورتا کی او خوری کی اور آگے نہ پس بیا باران کی گی فل فارقات فرقن پس قسم ملی پگے ہوا گانو باندھے جدا اریت تقسیم کی ہوا گان راشی دا اریت تقسیم کی او خواب الخوسی نہ کہ دا باران نہ رستو کہ ہوا راشی نہ دا اریت یو خواب الخوسی فالملقیات ذکرن بیا قسم پا اغی هواگانو باننے چی پذلکی دا اللہ یاد اچھئی توبہ اچھئی یا دا یر القا کئی یعنی دا هواگانے دا اللہ پا قدرت کاملہ بانے دلالت کئی نو بند خالق طرف تا متوجہ کولو دا پارا سبب دے اس خالق طرف تا متوجہ کول یو پدی طریقہ کی گی چی بندہ بانے یر راشی دا ہواگان دا سے خطرناک معلومی شی چی بندہ او یری گو اللہ تا توبی و باسی نا یر راشی او کلا دا توبی دا پا رشی کلا تینا فیدا اغشتی شی نا کدا ہواگانے دا فیدا من لیوی نا دا اللہ نعمتون یادی او دا اللہ دا شکر سبب جوڑی گی او پخپل کو تاہیبانے توبہ بندہ اوباسی او کدا ہواگانے خطرناکی شی نو دا اللہ دا عذاب نا یرا او رئی او بندہ دا گناہ نا توبہ اوباسی نو پدے ہواگانو باندے قسم اخوڑے شو او بیا جواب قسم دارے چی انما تو عدون لواقع آغا شے چی تاثر وعدہ کی گی چی قیامت تے خام خوا واقع کی دن کی دی والمرسلات عرفا پس قسم ملی پا اغی ہوا گانو باندے کیا اغا پا خوشالے چلی گی فالعاصفات عصفا پس قسم ملی پا اغی ہوا گانو چی پڑیر سختے بانے چلی گی پتیزے چلی گی او دا غینا دا خطرات و احتمال وی والناشرات نشرا قسم پا اغی ہوا گانو باندے جگا اوریا دے پورتا کیو خورے ورے کی خورے ورے کون کے فل فارقات فرقا پس قسم پا اغی ہوا گانو بانے چی اوریا دے تقسیمی جدا کیے لکر باران نرستو فل ملقیات ذکرا پس قسم پا اغی ہوا گانو بانے چی زلک القا اچی دا ذکر دا اللہ دا توبے توفیق ورسر ملاوے گی عذرا او نذرا دا عذر دا توبه دا پارا عذرا دا الزام دا پارا او نذرا یا دا یری او رولو دا پارا دیکھے توبه توفیق را دی یا پکی یروی عذرا او نذرا پا کافر بان الزام راشی چی دا صدا پا وقت کے داو نوی چی خدای از خبر نوم یا دا چاپ پزلکی ایمان مقرر شوی ناغتا پکی یرو ووری ایمان روڑی انما تو عدون لواقع بے شک اغشی تو عدون چسپا سر وعدک ولیشی لواقع خامخا واقع کے دن کے دے قیامت خامخا رات لن کے دے جزا او سزا خامخا رات لن کے دا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ فَكَمْ وَقْتِ جِدَا سْتُورِ بِنُورِشِ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ أَوْ فَكَمْ وَقْتِ أَسْمَان أُشْلِيغِ أَسْمَان بَتُوتِي تُوتِي شِي دَا تُوتِي تُوتِي كِدُو پَوَجَا دَرِيچِي وَكَرْكَي مَلْكَي قَالَ شِي أَسْمَان تُوتِي تُوتِي شُو سوری بی نور شو و اذا الجبال نصفت او پا کم وقت چی داغرون نصفت والو زولی شی داغرون با زری زری شی نو داغرون دا کان رنگون مختلف دی سطور سسپین سسرا نو دا مختلف رنگون دا سوی لکه رنگینا و اهل شوی ولی پا هوا الو دی و اذا الجبال نصفت فکم وقتی چی داغرون والو زولی شی و اذا الرسول وقتت فکم وقتی چی در رسولان وقت مقرر کری شی در رسولان در جمع که دو وقت در اللہ پا دربار که بمقرر شی تمام پیغمبران و داغوی امتیان راجم بشی در دراتلو وقت ولی رست شلی لی ای یوم اجلت اجلت دا کمیرا زرا دا پارا او جلت دے کے نیتا انتظار دے دا پیغمبرانو دا خودی مخی را جمع کی دل ولی نیتا پکی کی خودی ویلی یوم الفصل دا فیصلے دا روز دا پارا سلا رست دے فیصلے دا پارا رست دے وما ادراک ما یوم الفصل تا تصفت لگی چی دار وزد فیصلے سشیرے ویلو یوم اذن للمکذبین ویل حلاکت تی خرابی دا یوم اذن پدغیر وزد للمکذبین تکذیب کون کد پارا علم نحلک الاولین آیا من اولنی خلق پخوانی قوم نحلک کرین ری ثم نتبعوهم الاخرین بیا دی پسیم را لیگلی دی نور قومنا پخوانی قومنا محلک کری ندی اگی پسیم بیا نور پیدا کری ندی ولی نا کذالک نفعلو بالمجرمین ام دارنگی کو منگ دا گنانگارو سرا ام دارنگ ماملہ کو منگ دا گنانگارو سرا ویلو یوم اذن للمکذبین ہلاکت دے پدغی روز بانے تکذیب کو ان کو دا پارا علم نخلقکم من ماء مہین آیا منگ نئے پیدا کرے تاسو من ماء مہین دسپک اوبونا دا نطفینام پیدا کرے نئے علم نخلقکم آیا منگ نئے پیدا کرے تاسو من ماء مہین دسپک اوبونا دا یو بے قدر اوبونا فجعلناه في قرار مكين پس من اگرزو دقی ابو في قرار مكين پاقی زیر قرار مکان کی چگر رحم دا مور دی الى قدر معلوم یو مقرر وعدی پوری تقریبا نحل اسمیشت عموما دا مور پا رحم کی دا نطفا پا مختلف طریقو سروی فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا پس من انداز اکرل قدرنا اندازم اکرلا فنعم القادرون پس سخ انداز اکون کیو من ویلو یوم اذن للمکذبین پس ہلاکت دی پدغ روز دا مکذبینو دا پارا علم نجعل الارض کفاتا آیا ندا گرز ولی من دا رزمکا کفاتا نران غستن کی احیاء و امواتا جم دول را و مل را جم دیم پر ازمکا کیری جم رشی دام پر ازمکا کیری رزمکی طول جم دی و مل را انغستی ری وجعلنا فيها رواسيا من جول کری دی پا دیز مکہ کی وجعلنا من جول کری دی ومقرر کریم دی فيها پا دیز مکہ کی رواسیا غرونا بوجونا شام خاتن اچت اچت غرونا اچت اچت دی واسقیناکم ماء فراتا من سیراب کری تاسو اسکولیم دی پتا سو بانے ما انفراتا دا سے اوبا چھ تند ماتای ما انفرات یا تند ماتا ان کے اوبا در کریم ندی پر یہ غرنو ووری دی اگا ٹول کال ویلی کی گو تازہ تازہ اوبا را روانی تاسو اس کے ویلو یوم اذل المکذبین حلاکت پدغیر و تکذیب کو ان کو دا پارا انطلقو الا ما کنتم بہی تکذبون انطلقوا لال شیطاسو الى ما اغسطا کنتم بهی تکذبون شیطاسو بد اغیط نسبت دروغو کو کم عذاب چمنا منو ناغی لال شی کم قیامت چمنا منو ناغی تلال شی انطلقوا لال شی الى ما اغسطا کنتم بهی تکذبون چه تاسو تا نسبت دا دروغو کو چه اغا قیامت انطلقو الى ظل ذی ثلاث شعب لار شه تاسو الى ظل دا چه سوری تا ذی ثلاث شعب چه اغا دری شاخون دی دری حسی دی کافر و بانده با سوری وی نو دسو او تک کتور اوریز غنده لگی باوی نو دا دغی لوگی دا لاندی باوی اول با یو لوگی دا دوزخ راوالو زی اگا با ٹکڑی ٹکڑی شی او دا دری ٹکڑی با تنجول شی یو دا سر دا پاس یو کی طرف تا بلگس طرف تا دری شعبی دا دی لوگی نجول شی دی صلاف شعب چی دا دریو شاخون والا دی اول لوگی دا دوزخ راغی درے ٹکڑے شو پا کافر یو دا پاسو یو کی طرف تا بلگز طرف تا او حساب کتاب نا فارغ کے دو پورے دق لگی کی بھئی لگی تے نم کے خود سوری او ایماندارو دا پارا دا عرش عظیم پا سوری بانے بزیوی دا عرش دا سوری لانے مومنانو تا بزیوی او دا سوری با یخوی دا کافر و سوری خو سوری نرے ایسی نم دا سوری دی گرمی پکی دا انطلقو الى ظل لار چہتا سو اغی سوری تا ذی ثلاث شعب چی دا درو شاقونو خاون لی لا ظلیل نپکی گر سوری دی ولا یغنی من اللہب او نپکار رازی دا لمبینا دا تاونا پکار بانے نرازی برائے نام سورے دے دا گرمے نہ بچ کول نہ کئی تند پک زیات بوی انہا ترمی بشرر کل قصرے بے شک دا دوزخ چرے ترمی دا بوشتل کئی بشرر پا بسر و سرا دا دوزخ بدا اور بسری نولی او یو یو بسری بسوم رئی کل قصرے دا بنگلی عمر بوی دا یو لوی محل عمر یو بسری بوی بیا دا بسری با نور زری زری شی نو دا اوخ عمره با تی والا والا جور شی یو یو بسری چی غط وی دا بنگلی عمره آغا چی توٹی توٹی شی نو بیا با تی والا جور شی ناور کوٹی بم دا اوخ عمره وی که انهو جمالتن صفرن لکه چی دا زیر اوخان لی او بازی وی عرب چی دینو صفرن طور تا وی طور اوخان چه زیروالی طرف تا بمائل وی داسه طور چه زیروالی تا مائل ابتدا که غط انگار دی بیاروست والیش ویلو یوم اذل المکذبین حلاکت پا دا غیروز دا تکذیب کونکو دا پارا هادا یوم لا ینتقون دادا سے روز دا پدے با خلق خبر نشی کولے پدے روز کی خوبا بعض خلق خبر کئی بعض با نکئی بعض اوقات کے با کئی بعض کے با نکئی کافر بمپا کے گوئے واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم پا اللہ جزا منگ رب دے من خود دنیا کی شرک نو کرے دا خبر بکی بعض وقت بے خود گنگشی خبر بنکی لا ینتقون حالا یوم لا ینتقون حالا یوم لا ینتقون دا دا سی روز چی پدے روز بدا خلق خبر نکی نو مختلف احوال بعض حالات کی خبر کئی بعض کی نکی ولا اذن لهم دیتا با اجازت نشکولے حکم باوتا نکلے کی گی فیعتذرون چی دوی توبہ و باسی ویل یومئذ للمکذبین هذا یوم الفصل دا دا فیصل ورزد جمعناکم من تاسم را جمع کرے والاولین تاسو نمخ کنی اولنی خلق ہم تاسو استاسو نمخ کتول فإن کان لکم کیدن فکیدون کچری وستاسو دا پارس تدبیر نو زما خلاف تدبیر اوکے مشوری اوکے زما دا گرفت نک بچ کے دل غوار نو زان بچ کے دا حق دا دباولو کا تدبیر کولی شنو ویکے فویل یوم اذن للمکذبین ان المتقین فی ظلال و عیون بے شک متقیان بلیان کافران دا دوزخ پلوگو پسورو کی دی متقیان بکم دی ان المتقین فی ظلال بے شک متقیان بندیان فی ظلال پسوری کی بوی دا عرش سوری بوی دا جنت سوری بوی و عیون او دا جنت پچینو کی بوی و فواکہ او دا جنت پمیوو کی مما اغمیوی یشتہون چدوی اغواری کلو اشربو خورے اوس کے ہنی ان مزیدار بما کنتم تعملون فسبب دا اغنیکو عملون چتاسو کول انا کذالک نجزی المحسنین من امدق شانتی نیکانو خلکو تبدلی ورکو ویلو یوم اذن للمکذبین حلاکت دا پدغرز خرابی دا پدغرز تکذیب کون کو دا پارا کلو و تمتعو خورے او فیدہ اخلے قلیلاً لگا انکم مجرمون بے شک تاسو مجرمان یہ ویلو یوم اذن للمکذبین حلاکت و خرابی پدغ روز دا تکذیب کونکو دا پارا و اذا قیل لهم ارکعو چکل دویتو ویلیشو چتا سرکو کے منزو کے فمانزو کے دا اللہ حکمون اومنے بہر دا اللہ حکمون اومنے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا چِكَلَ دِيْتَ وِلِشِ رُكُوكِ لَا يَرْكَعُونَ دِي رُكُونَكَي وَإِلُوا يَوْمَ اِذِن لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ پس پا کما یو خبر دلی قرآن نرست بتاسو ایمان روڑے فا قرآن چی ایمان نروڑے نو بیا بکل ایمان روڑے چکل دا آیات اویلیشی دینا پس او آیا کہ آمنا باللہ من فا اللہ بانے ایمان روڑے وے آمنا باللہ نو دا منزنا بغیر کدا تلاوت کے نو پا اور پسی بوے کہ آمنا باللہ او کپا نفلی منز کیے نفلی منزے کی چھ تلاوت کے نو اموے کہ آمنا باللہ او پا فرض و پا سنت کے بگوری دا آمنا باللہ و سرنوے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين